مجلسو ماتم شبیر کے بانی عابد، مجلسو ماتم شبیر کے بانی عابد، ہے عزادار کے اشکوں کی روانی عابد، ہے عزادار کے اشکوں کی روانی عابد، سنا ایک کلیجہ بھی نظر آتا ہے، ایک سنا ایک کلیجہ بھی نظر آتا ہے، یاد کرتے ہیں جو اکبر کی جوانی عابد، یاد کرتے ہیں جو اکبر کی جوانی عابد، مجلسوں ماتم شبیر سجانی عابد، خون روتی ہوئی آنکھوں سے بیاں کرتے ہیں، خون روتی ہوئی آنکھوں سے بیاں کرتے ہیں، ایک اجڑے ہوئے کنبے کی کہانی عابد، ایک اجڑے ہوئے کنبے کی کہانی عابد، مجلسو ماتم شبیر سجانی عابد، پیاسے بچوں کی نظر آتی ہے تصویر انہیں، پیاسے بچوں کی نظر آتی ہے تصویر انہیں، جب وضو کرتے ہوئے تکتے ہے پانی عابد، جب وضو کرتے ہوئے تکتے ہے پانی عابد، مجلسو ماتم شبیر سجانی عابد، ان کے خطبوں سے لرزنے لگا دربار یزید، ان کے خطبوں سے لرزنے لگا دربار یزید، دیکھ کے جرات ہو گئے ایسے معانی عابد، کہ جرت کو گئے ایسے معانی عابد، مجلسو ماتم شبیر سجانی عابد، اے سکینہ یہ مدینے کی فضا جانتی ہے، اے سکینہ یہ مدینے کی فضا جانتی ہے، نہ بھلا پائے تیری تشنا دہانی عابد، نہ بھلا پائے تیری تشنا دہانی عابد، مجلسو ماتم شبیر سجانی عابد، اے سجاد کرم روتی ہوئی آنکھوں پر، یہ سجاد کرم روتی ہوئی آنکھوں پر، کر گئے ان کو عطا عشق فشانی عابد، کر گئے ان کو عطا عشق فشانی عابد، مجلسو ماتم شبیر سجانی عابد، مجلسو ماتم شبیر کے بانی عابد، مجلسو ماتم شبیر کے بانی عابد، ہے عزادار کے اشکوں کی روانی عابد، ہے عزادار کے اشکوں کی روانی عابد مجلس مات میں شبیر سجانی آجد.